ำอธิบายเมื่อวันมาฆบูชาที่28กุมภาพันธ์2515หลวงพ่อสมเด็จได้มาเข้าทรงและเทศดังที่ท่านจะได้เห็นจากหัวข้อเรื่องแว่วเสียงสวรรค์และหลังจากหลวงพ่อสมเด็จได้เข้าทรงแล้วโดยไม่ได้คาดหมายมาก่อนก็ปรากฏว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าได้มาเข้าทรงในลักษณะที่คนทรงลุกขึ้นยืนมือขวาเหยียดตรงและกางออกเล็กน้อยส่วนมือซ้ายไพร่หลังครั้นแล้วบทกวีอันไพเราะและมีความหมายลึกซึ้งก็ได้หลั่งไหลออกมาจากปากของคนทรงยังความตะลึงพรึงเพลิดให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่อยู่ในห้องประชุมนั้นและในการเข้าทรงครั้งนี้คุณหมอสิริพัฒนกำจรได้มีโอกาสเข้ามาร่วมประชุมด้วยนอกจากนี้ก็มีพระมหาจำรัดทิตโชตผู้ซึ่งเคยเป็นเพื่อนสนิทกับข้าพเจ้าเมื่อสมัยเป็นพระด้วยกันและพันตำรวจโทเขียนรัตนสุวรรณคุณสุมนเตมียสุดพร้อมทั้งครอบครัวพันตรีวันชัยสุยะสุนานนท์นายทหารแห่งศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐปราณบุรีบุคคลดังที่กล่าวนี้เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกและได้รับทราบในวันที่จะเข้าทรงนั่นเองเพราะข้าพเจ้าเองก็ไม่ทราบแน่นอนมาก่อนว่าหลวงพ่อสมเด็จจะเข้าทรงในวันนี้ท่านเพิ่งสั่งแน่นอนในตอนเช้าของวันมาฆบูชาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสได้บอกใครต่อใครนอกจากผู้ที่มาฝึกสมาธิเป็นประจำในตอนเย็นเท่านั้นที่ทราบคุณหมอสิริได้เล่าให้ฟังถึงความรู้สึกที่ได้พบเห็นในวันนั้นว่าตัวเองเคยเห็นการเข้าทรงมาหลายครั้งแต่ไม่เคยเชื่อเลยเพิ่งจะมาเชื่อสนิทว่าเป็นการเข้าทรงจริงๆก็ในครั้งนี้เท่านั้นและคุณหมอสิริยังได้ตรวจดูชีพจรของคนทรงภายหลังที่สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าได้เสด็จออกไปแล้วคุณหมอได้บอกว่าชีพจรเต้นแรงมากเหมือนกับคนที่กำลังวิ่งมาเหนื่อยที่สุดซึ่งถ้าขืนวิ่งต่อไปอีกไม่นานเท่าไหร่หัวใจก็อาจจะหยุดเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่เป็นอาการแกล้งทำเพราะคนทรงเพียงแต่นั่งและลุกขึ้นยืนพูดออกมาเท่านั้นมองดูจากภายนอกไม่มีการออกแรงอะไรเลยเพราะฉะนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าต้องมีอำนาจภายนอกมาบังคับการทำงานของหัวใจจึงได้ผิดปกติไปและเป็นการยืนยันว่าการเข้าทรงที่แท้จริงนั้นจะทำกันทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลวงพ่อสมเด็จได้เข้าทรงโดยใช้เวลาประมาณ12นาทีส่วนสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าใช้เวลาประมาณ8นาทีและจะสังเกตได้ว่าทั้งสององค์อยากจะพูดอะไรนานๆแต่ก็ทำไม่ได้เพราะคนทรงรู้สึกเพลียมากแล้วเกรงว่าจะเป็นอันตรายท่านจึงได้ออกและนี่ก็เป็นข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าในสมัยโบราณที่มักจะมีกล่าวถึงการฆ่ากันโดยใช้คาถาอาคมหรือใช้อำนาจของพูดผีปีศาจนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะในกรณีอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้ถ้าสมมุติว่าท่านไม่ออกยังเข้าทรงอยู่เรื่อยๆคนทรงก็จะต้องสิ้นใจตายอย่างแน่นอนไม่สามารถที่จะบังคับหรือควบคุมตัวเองได้เพราะฉะนั้นการเข้าทรงจึงนับว่ามีอันตรายมากเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่คุณหมอสิริเชื่อมากก็คือคำให้ศีลให้พรในตอนท้ายของหลวงพ่อสมเด็จซึ่งทั้งหมดที่อยู่ในห้องประชุมไม่มีใครเฉลียวใจว่าเป็นบทกวีคือเป็นโคลงและต่อมาก็เป็นฉันท์แต่คุณหมอสิริรู้ดีว่าคนทรงแต่งไม่ได้แน่เพราะยังไม่รู้เลยว่าถ้อยคำที่ตนเองฟังจากเทปในภายหลังเป็นบทกวีคนอื่นก็ไม่ทราบต่อเมื่อคุณหมอชี้ให้ดูจึงได้รู้ว่าเป็นบทกวีอะไรบ้างครั้งแรกเข้าใจกันแต่เพียงว่าเป็นคำพูดคล้องจองกันอย่างธรรมดาเท่านั้นแต่สำหรับบทกวีที่สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าตรัสออกมานั้นพอจะรู้ว่าเป็นบทกวีอะไรแต่ก็ไม่แจ่มแจ้งเหมือนกับคุณหมอสิริซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญในเรื่องนี้ พราะฉะนั้นการเข้าทรงในวันนี้จึงยังความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็นทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหมอสิริถึงกับบอกให้ข้าพเจ้าเขียนลงในหนังสือวิญญาณอ้างถึงตัวท่านได้เลยว่าท่านมีความเชื่อในเรื่องนี้ 100% และยังตั้งใจที่จะเขียนความรู้สึกที่พบเห็นในวันนั้นลงในหนังสือวิญญาณเพื่อเป็นหลักฐานไว้ให้อีกด้วย